Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şeriflerle önemli bir bağı bulunan bir başlığı açacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin Arapça dışındaki dillere aktarılmasını konuşacağız. Yani sünnetin veya hadislerin tercüme edilmesi meselesini konuşacağız. Elhamdülillah son yıllarda Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in de hadis-i şeriflerin de tercümesi konusunda nasipli bir dönemde bulunuyorlar. En temel hadis kitapları ve en temel tefsir çalışmaları Türkçe ve diğer dünya dillerine, İngilizceye, ana dünya dili durumundaki İngilizceye tercüme edildi. Ediliyor, edilecekti inşallah. Bunun bir yandan şer'i durumunu, diğer yandan da nasıl tercüme edilmesi gerektiğini mütalaa etmemiz lazım. Yani bir Müslümanın evinde mesela Buhari'nin aslının bulunmasıyla Buhari'nin tercümesinin bulunması ne ihtiva ediyor, ne gerektiriyor? Müslüman ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi okumuş olur? Mesela Türkçe bir hadisi şerif tercümesi dinleyen, Türkçe bir dilden, Farsçadan, Hinducadan, Yunancadan, İngilizceden, Almancadan veya dünyanın filan kabilesindeki bir dilde konuşan, yazan bir insanın veda hutbesini mesela dinlemesi ne kadar peygamberi dinlemek olur sallallahu aleyhi ve sellem? Bunu mütalaa etmek istiyoruz. Şu hakikati hatırlamamızda fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın peygamberidir. Araplardan çıkmış bütün insanlığın peygamberidir. Ya bütün insanlar Arapça öğrenip Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tanıyacaklar, ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler ashab-ı kiramın yaptığı gibi bütün dünya dillerine Resulullah'ı taşıyacaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü insanların çok büyük bir bölümü Arap değildir ve Arapça bilmiyor. Dünya gerçeklerinden biri olarak da hiçbir şekilde bütün insanların Arapça öğrenip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşmaları diye bir beklenti içinde olmamız da mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâffeten linnâsi geldim diyor. Bütün insanların peygamberiyim diyor. Dili anlaşılmayan bir peygamber nasıl bütün insanlara gelmiş olur? Bugün 2020'li yıllara yaklaştığımız şu günlerde sadece Arapça oranının İslam toprağında ne kadar olduğuna bakacak olursak, çok basit bir şekilde 1,5 milyar Müslüman var. Bu 1,5 milyar Müslümanın kaba rakamlarla 100 milyonu Arap'tır. Onda birine bile tekabül etmiyor. %10 dahi değil Arap Müslümanlar. Kaldı ki dipnot olarak bir kenarda dursun, onların da ne kadar Arapça bilen Arap oldukları su götürür bir tartışmadır. Yani bu %10'u Arap diyelim ki o %10 değil, Onun da %10'u Arapça bilmiyor. Kendi köy lehçeleriyle konuşuyorlar. Cuma hutbesi okunduğunda, mesela Mısır'ın bir köyünde Cuma hutbesi okundu, Suudi Arabistan'ın bir köyünde Cuma hutbesi okunduğunda, anlaşılma oranı %50'lerde filan değil bunun. Dolayısıyla Arapçanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an'ın dili olması kıyamete kadar değiştirilemez bir gerçektir. Din dili Arapçadır. Bu açıdan Arapçaya biz mukaddes bir dil olarak bakabiliriz. Kur'an dili Arapça olduğu için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dili Arapça olduğu için. Ama ona mukaddeslik yüklememiz Kur'an'ımızdan dolayı, Arapça bilmeyenlerin bu mukaddesten istifade etmesine mani değildir. Olamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın peygamberidir. İngilizce bilenin de, İtalyanca bilenin de, Rusça bilenin de, Kafkas lehçelerini konuşanın da herkesin peygamberidir. Tekrar formülümüze dönüyoruz. Ya bütün insanlık Arapça öğrensin, Müslüman olup cennete girsin diyeceğiz. Bu muhaldir. Böyle bir şey olamaz. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığa ulaştıracağız diyeceğiz. Ashab-ı kiramın yaptığı gibi. Bu mümkündür. Ashab-ı kiram yaptılar bunu. O zaman bir kural koyabiliriz. Müslümanların din tebliğ etmek, din ulaştırmak diye bir sorumlulukları varsa, ki elbette var, başka türlü bellighu anni velev ayeten velev hadisen, bir ayet de olsa, bir hadis de olsa benden ulaştırın, tebliğ edin emri nasıl gerçekleşecek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Eğer böyle bir gayemiz varsa, bütün insanlığın İslam'la tanışması gibi bir gayemiz varsa, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin dünya dillerine taşınması diye de bir derdimiz olacak. Bu da lüks bir yatırım, yani yapılırsa çok iyi olur şeklinde bir anlayışla değil, dini bir zaruret anlayışıyla gerçekleşecektir. İnsanlar dinimize karşı zaten tenezzülsüzler. Tenezzül etmiyorlar. Bulduklarına yetiniyorlar. Bu durumda Müslümanların kendilerinin dinlerini dünya dillerine taşıması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütercim kullandığını biliyoruz. Zeyd radıyallahu anh'a da İbranice öğrenmesini emrettiğini biliyoruz. Hulefai Raşidin de mütercim kullandılar. Tabiinin yaptığı nakillerde, mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın mütercim kullanarak talimatlar verdiğine dair rivayetler var. Mesela sahabi bir yere cihada gittiğinde, orada bir defa şeriatın kuralı gereği önce İslam'ı tanıtması lazım. Yani bir orduyu bir şehire sokup ya Allah deyip tekbir getirip cihat başlatamıyorsun. Çadırını kuruyorsun, insanlara gidiyorsun, biz İslam için geldik, sizi İslam'a davet ediyoruz, İslam da şöyle şöyle bir dindir diyorsunuz. Filan yere geldin. Onlar Arap değil. Bir sahabeyi nasıl dinlediler? O dili bilen birini buldu sahabi. O dil üzerinden onlara tanıtım yaptı. Sunum yaptılar. Yani tercüman kullandılar. Sahabilerin çünkü içinde, evet, başka dil, Arapçadan başka dil bilen sahabiler vardı. Bunların bir istatistiğine ulaşmadım şu ana kadar ama hadi diyelim 100 tane sahabi yabancı dil biliyordu, onların yabancı dilini. Biz yabancı dil deyince hemen İngilizce anlıyoruz da, o zaman İngilizce diye bir kültür yoktu dünyada. Farsça ve Rumca dünyaya hakimdi. Yani bugünkü İngilizce Rumcaydı o zaman. Belki Latince bir miktar, yani Yunan dili belki biraz daha yaygın olabilir. Ama İngilizce daha çok Fransız ihtilalinden sonra dünya dili olmaya doğru yürüdü. Fransızca da o dönemlerde güçlü dildi. Her halükarda ashab-ı kiram din sundular. O din kabul edilmeyince cihadı aktif hale getirdiler. Bu sunum da 2 dakikalık bir sloganla bir flama kaldırıp ya teslim olun ya Müslüman olun hadi çabuk ezan okuyun şeklinde değildi. Belki günlerce oturdular, sunum yaptılar, bir daha anlattılar, anlaşılmayan şeyleri sordular. Ciddi bir diyalog oldu. Bu diyalog tercüme kanalıyla oldu. Demek ki ashab-ı kiram üzerinden de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bizzat tercüman kullandı. Demek ki onun dini mesajları bir tercüman kanalıyla aktarıldı. Başka türlü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında hiçbir şekilde tercüman kullanılmamış olsaydı İslamiyet sadece Araplarla sınırlı kalırdı. Bizans kralına mektup yazıldı. Pers imparatoruna mektup yazıldı. Mısır kralına mektup yazıldı. Bu mektuplar tercümanla gitti. Yani tercüman olmadan bir şey anlatılması mümkün değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de mütercimlik var. Yanında mütercim bulunduruyor. Hatta şunu da basit bir örnek olarak sunabilirim. Tercüme yapıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlığa ulaştırma mücadelemize bugünkü işaret dili dedikleri hani engelli insanlara bir işaret dili diye dil oluşturdular. O bile bir tercüme çeşididir. Yani hadisi şeriflerin işaret diline taşınması, görme engelli insanların hadis okuması için o literatüre göre hadislerin yazılması, bunlar hepsi zaruratı diniyeden olmuştur artık. Neden? Çünkü insanlık İslam'a muhtaç, anlamadığı şeye insan gitmiyor, ihtiyacı olsa da buna gitmeyi beceremiyor. Bu da çok doğal. İnsanlara herkes Kahire'de 5 yıl Arapça öğrendikten sonra gitsin şimdi Medine'de Müslüman olsun diyecek kadar lüksümüz yok. İnsanlığın öyle bir zamanı yok. Bu bugüne kadar İslam gelirken bu aşamalar nasıl sağlandı? Birincisi çok önemli bir ayrıntı bu. Arapça bugünkü İngilizce durumundaydı. Hicretin ta 5. asrına kadar. Yani yayılan, büyüyen İslam'ın dili Arapça, Kafkasya'da, Özbekistan'da, Afrika'nın içlerinde, Endonezya'da, Çin sınırında insanların çocuklarını öğrettiği bir dildi. Dolayısıyla Endonezya'dan bir Müslüman kalkıp Kahire'ye bir şey öğrenmeye geldiğini varsayalım şimdi. Önce bir Arapça kursuna gitmesi lazım. Ama bu hicretin 2. 3. asrında gerçekleştiğinde zaten temel Arapçayı bilerek geliyordu. Çünkü din öğrenilirken dinin dili de öğrenilerek İslamlaşılıyordu. Bu dönem insanlıktan kalktı. Şimdi artık Arapça Arapların içinde bile garip dil haline geldi. Arapların içinde bile garip dil oldu. Bunu ne kadar üzülerek telaffuz ettiğimi bir Allah bilir Celle Celaluhu. Bizim bu haber bültenlerinde filan izlediğimiz Arapça bir kere Kur'an Arapçası değil. İki, Araplar dediğimiz insanlar bile Arapçayı anlamıyorlar. Haberleri izleyemiyorlar. Filmlerdeki dilleri anlayabilir. Filmdeki dil de yani bu senaryoların aktarılması esnasında kullanılan dil de bizim Arapça dediğimiz bir Arapça değil. Yani bir tercüme hamlesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birikiminin insanlığa yörenin diline göre aktarılması meselesi yeni bir olay değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de vardı ve uygulandı. Elbette o zaman Rumca kursları açılmıyordu Medine'de. Suheyb-i Rumi diye bir sahabi diyelim Rumca biliyordu. O filan konuyu sen aktar diye gönderiliyordu. Bugün biz kendi birikimimize, insanlığın dil konusunda geldiği noktaya göre bu meseleyi ele alıyoruz. Bir başka bu konudaki örneğimiz, Emeviler dönemi yaklaşık olarak 100 senesi demek İslam'ın. Hemen hemen bir 100 senesi, yani 2. asrın başlarında bitti. Bu 100 seneye yakın dönem, Emeviler dönemi, Arapça tercüme bakımından ele alınılabilir. Bugünkü manada bir tercüme hamlesi başlatıldığını söyleyemiyoruz. Neden söyleyemiyoruz? Çünkü Emeviler Arapça ve Araplık konusunda daha sonraki dönemlerin yönetimlerine göre daha hassastılar. Benim şahsi kanaatim, bir akademik görüş olarak belirtmiyorum bunu, bu da İslam'ın lehine oldu. Yani bilhassa Emevi halifeleri, sultanları, ne yapılacaksa Arapça yapılsın. Mesela Arap parası basılsın, Arapça yazılsın başlıklar şeklinde bir direniş gösterdiler. Eğer ilk asırda İslam'ın henüz filizlenme döneminde bir Rumca ağırlığı başlatılsaydı, daha sonraki Abbasi döneminde olduğu gibi, korkarım ki Kur'an-ı Kerim de Rumca'ya çevrilir, asıl nüshasını kayıp bile edebilirdik. Çünkü binlerce hafızın, binlerce alimin, talebenin henüz medreseleri doldurmadığı bir dönemde tercüme kampanyaları ciddi bir şekilde bir nesil zayiatına sebep olabilirdi. Bir 100 sene geçip de yüz binlerce çocuk, genç Kur'an-ı Kerim'i dimağına indiği lehçeyle koyduktan sonra elhamdülillah bu sorun kalktı oldu Abbasi döneminde. Şöyle örnek vereceğim. Bunu lütfen sadece bir örnek olarak alalım. Yani ilmi bir konu olarak bu başlığı açmıyorum. Bizde bir ezanın Türkçeleştirilme dönemi vardır. 19 seneye yakın, 20 seneye yakın sürdü. Kur'an alfabesine müdahale dönemi vardır. Bu dönem 20 yıl sürdü ama sonraki ıslah hala bitmedi. Hala o kampanyalar bitmedi. O nesil bugün İstanbul'da, Anadolu'da yaşı 60'ın üzerinde olan nesil içerisinde Kur'an'a hasretlik vardır. Hala Arapçasına Kur'an'ın Ege'de alışılabilmiş olduğu söylenemez o yaş grubu için. Neden? Çünkü yeni bir devlet mekanizmasına geçildi. O devlette Kur'an'ın orijinalini, ezanın orijinalini, aslında tamamını imha anlamında bir çalışma yaptı. Bu net bir 20 yıl sürdü. O 20 yıl döneminde evlenip çoluk çocuk sahibi olan insanlar Kur'an'ın harflerini tanımaktan mahrum yaşadılar. Şimdi gayril mağdubi aleyhim veleddallin, namaz kılsalar da dedirtemiyorsun onlara. Gayril mağdubi diyor, mağdubi diyor, bir şey diyor. Ayn diyemiyor, alemin diyor, alemin diyemiyor. İstese de diyemiyor. İçinde bir hasret, bir kavrulmuşluk olsa da diyemiyor. Çünkü neden? Bir neşvü nema bulduğu yeni döneminde kulaklara giren o yabancı tonlar, yabancı ses tonları bugün Kur'an alfabesinin, Kur'an hurufatının ağırlığını taşımakta zorlanıyor. Eğer Emeviler döneminde, Allahu alem, tabi bunu zanla söylüyoruz, Kur'an-ı Kerim henüz kuşakları kuşatmadığı bir dönemde, yani nesilleri kuşatmadığı bir dönemde Rumca, büyük ihtimalle Rumcaydı o zamanki ana dil, büyük oranda Rumca. Çünkü Pers İmparatorluğu ve dili ezilmiş durumdaydı. Rumca'ya tercüme edilseydi, Allah bilir ya, bugün modernistler Kur'an'daki bazı ayetler Rum etkili zaten, Rumların ilave ettiği ayetlerdir diyebilirlerdi. Yani böyle bir evhama bile kapı açılmış olabilirdi. Allah muhafaza buyurdu. Emevileri buna istihdam etti Allah-u Teala, sebep kıldı. Emevi döneminde tercüme var, yok değil. Ama diplomasi tercümesi var. Bir ilim tercümesi söz konusu değil. Diplomasi tercümesine halife Ömer bin Abdülaziz filan yere bir mesaj gönderiyor. O mesaj o dile tercüme ediliyor. Bu düzeyde bir tercüme var. Abbasi dönemi, hicretin 150 senesinden sonrasını şimdi konuşuyoruz. Abbasi dönemi Yunanca, Farsça, Rumca, Hinduca dillerinin Bağdat'ta ana dile döndüğü bir dönemdir. Bilhassa Memun döneminde, yani hicretin 200. senesinden sonra, 200 ve 210 arasında hicretin, Memun dönemi, Harun Reşid'in oğlu, tercümenin en geçer akçe olduğu dönemdir. Belki de İslam tarihinde o kadar tercümeye önem verildiği başka bir dönem olmamıştır. Mesela şundan sadece anlayın. Memun Bizans kralına mektup yazıyor. Babası Bizans kralıyla savaşmış ama. Harun Reşid'in savaştığı adama mektup yazıyor. Diyor ki sizde ne kadar ilmi kitap varsa diyor, onları bize tercüme edip satın diyor. Onlar da devlet bütçesi sıkıştıkça işte bir matematik kitabı, ne biliyorlarsa artık, bilhassa o günlerde matematikte felsefe adıyla anılıyor, felsefe kitabı, tıp kitabı tercüme edip gönderiyorlar denir. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani terazinin bir köşesine o kitabı koyup öbür tarafına altın koyup veriliyor. Böyle enteresan bir yığılma oldu. Hicretin 2. ve 3. asrı Yunanca'dan, çok yoğun bir şekilde Yunanca'dan, Latince'den, yani Latince'den, Farsça'da ne kadar varsa, Farsça çünkü Çin'den bu tarafa, o tarafa, yani İran'dan Çin'e kadar olan bütün kültürü temsil ediyor. Oradan böyle şimdiki deyimdir diye söylüyorum, o zaman değil, tırlar dolusu kitap taşınmış Bağdat'a. Mütercim olmak en geçerli akçe olmuş. Bu 1,5-2 asır kadar sürüyor bu hamle. Ondan sonra ya ta miladi 12. yani 1200'lü yıllara varıncaya kadar da, bu sefer 4. asırdan itibaren de 3. asrın sonlarından 4-5-6 hicretin 4-5-6-7-8. Asırlarında tırlar dolusu Avrupa'ya kitap tercüme ediliyor bu sefer. Böyle bir enteresan tarihimiz var. Yani Abbasi dönemi tercüme açısından İslam'ın ve Müslümanların adeta bir dönüşüm dönemine benziyor. Müslümanlar önce 1-1,5 asır Yunanca, Farsça, Hinduca, ne kadar eser varsa hepsini toplamışlar. Bu bir asır, iki asır ciddi bir şekilde Müslümanların medreselerinde birikmiş. Bu medreselerdeki birikim Bağdat merkezli ve Endülüs merkezlidir. Mesela Kahire'de de, yani Mısır'da da bir birikim var ama daha çok Arapça ağırlıklı bu Mısır'daki birikim. Oraya da tercüme taşınıyor. Endülüs uleması genelde Mısır üzerinden Bağdat'a gelip gidiyorlar ama Mısır ne hikmetse şimdi olduğu gibi daha çok Arapçanın korunduğu bir merkez oluyor. Bağdat ve Endülüs ise bu dil transferlerinin yapıldığı, ilim nakliyatının yapıldığı bir yer oluyor. Yani bilhassa 9. miladi asırdan 16. miladi asırda, yani miladi asır itibariyle 9. asırdan 16.600'lü yıllara kadar büyük bir Arapçadan taşıma kampanyası var bu sefer. Yani elimde bir istatistik yok ama görünen o ki, böyle bir genel değerlendirme yaparak söylüyorum. Yani 1000 kitap taşımışlar Bağdat'a, Avrupa'dan. Bağdat'tan oraya 10.000 kitap gitmiş daha sonra. Bu Skilya adası bu transferin merkezi durumundadır. Yani Endülüs'ten taşınanlar Skilya adasından İtalya üzerinden Fransa'ya ve diğer Avrupa ülkelerine taşınıyor. Bağdat'tan oraya geliyor, oradan gidiyor. Bu kara paranın aklandığı yer diye bir hikaye var ya, şimdi mesela İsviçre bütün dünya zenginlerinin para akladığı bir yer durumunda. Sicilya adası o zaman bu Arapça kültürle diğer kültürlerin dil olarak bir buluşma İsviçre'si durumunda. Yani şimdi para için İsviçre ne demekse, Sicilya adası da o zaman bu dil transferinde bu noktada kuruldu. Sonunda 1258'de Bağdat düşünce bu transfer dil transferinden kitap çalmaya yöneldi. Yani Bağdat'ın düşmesiyle beraber Haçlılar bütün Bağdat'ta buldukları binlerce rakamı düşük, on binlerce rakamı da düşük, yüz binlerce kitabı bineklere doldurup Avrupa'ya taşıdılar. Şimdiki gibi de böyle küçük bir cep kitapçığı şeklinde değil kitaplar, yani tırlar dolusu, gene ifadesini kullanacağım, tırlar dolusu kitabı Bağdat'tan Avrupa'ya taşıdılar. Endülüs faciasını yaşadığımız zaman da Endülüs'ten bu şekilde bir nakliyat Avrupa'nın diğer ülkelerine yapıldı. Netice olarak şu noktaya gelmek istiyorum. Hala tercüme başlıklı bir konudayız. Dünya üzerinde Arapça bugün Arapların bile konuşamadığı bir dildir. Zayıflamıştır. Gerçi Hindistan'da medresede, Türkiye'deki Tillo'daki medresede Arapçanın Araplar öncesi dönemine ait köklerine bile iniliyor. Ama lokal bir çalışma bu. 20 tane talebeye yapılıyor, 100 tane mollaya yapılıyor. Yani dünya kültüründe Arapça diye bir dil ağırlığı yok. Müslümanların ağırlığı olmadığı için 2000'li yıllara böyle geldik. Ancak bundan önceki dönemde hem Müslümanların diğer dillerden transfer diye bir derdi oldu. Bilhassa Abbasi döneminde bu ciddi bir boyuta ulaştı. Hem de Müslümanlardan daha sonra bir 3 asır kadar net bir şekilde transfer yapıldı. Yani bu hep İbn Sina'nın Kanun isimli kitabından, tıp kitabından örnek verilir. Sadece onunla ilgili değil. Yani Endülüs'te tefsir kitapları bile yazıldı, tercüme edildi. Ondan bir şey kapma ihtimalinden dolayı. Bu bahsettiğim şey, bugün oryantalizm diye bir mesleğin var olma sonucunu getirdi beraberinde. Bugün oryantalizm, yani bizim dilimizde şarkiyatçılık, Avrupa'daki akademisyenlerin şark dili olan Arapçayı, onların nazarıyla söylüyoruz, öğrenip Müslümanlara kendi dilleri üzerinden pazarlama yapma bir meslektir. Üniversitelerde bölümdür. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış bir şey değildir. 1700'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda Hollanda'da şarkiyat enstitüleri vardı. Ve onların yazdığı kitaplar, yani o kirli beyinleriyle akademik kılıflarla yazdıkları kitaplar, ne yazık ki bugün bizdeki modernist düşünceye temel oluşturmaya başladı. Bizim Müslümanlar olarak geçmişimizde başka dilleri bize taşıma diye bir sorun olmadı. Felsefesinden vesairesine kadar bütün ilmi kaynaklar Bağdat merkezli olmak üzere taşındı. Bağdat'tan Afrika'ya, Mısır'a, o Endülüs'e kadar uzatıldı, taşındı. Daha sonra Müslümanlardan da Arapça kaynak eserler diğer Avrupa ülkelerine götürüldü, tercüme edildi. O tercümeyle de yetinilmeyip eserlerin kendisi bile katırlara yüklenip götürüldü. Şimdiki ifadeyle tırlara yüklenip götürüldü. Bu transfer karşılıklı olarak oldu tarihimizde. Bu da gösteriyor ki bizim herhangi bir dil sorunumuz yoktur. Bunu becerebiliriz. Bağdat'ta o zamanki hayat şartlarına göre bu sağlanabildiyse, yapılabildiyse, bugün Müslümanların bunu yapmasında hiçbir sakınca Allah'ın izniyle yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin servetini biz insanlığa ulaştırabiliriz. Hiçbir şekilde de zorlanmayız. Biiznillahü teala eslafımız bunu yaptı. Becerdi, yaptılar. Yani bugün Çin'e kadar uzanmış İslam, elhamdülillah, mesela Doğu Türkistan'da Allah esaretlerini nihayete erdirsin diye dua edelim. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz İslam'a bu şekilde ulaştılar. Moğolistan'a İslam bu tercümeyle gitti. Bu geçmişimizde başarılmış bir meseledir. Burada iki büyük gerçeği vurgulamamız lazım. Bir, dil dediğimiz, yani din kelimesini vurgulayarak konuşuyorum ki dil ile din karışmasın birbirine diye. Dil, konuştuğumuz lisan, Allah'ın mucizelerinden bir mucizedir. Adem aleyhisselam babamız bu dillerin tamamını biliyordu. Denir ki İdris aleyhisselam ondan kısa bir zaman sonra 300 dil bilirmiş. Dolayısıyla şimdi bir çocuğun 7-8 dil öğrenmesi olağanüstü bulunmaz bir şey değil. Yani 100, 200, 300, 800, 900, 1000 bir gibi anlaşılmasın diyorum. 1000 dil bilen bir babanın çocuklarıyız biz. Aleyhisselam. Dolayısıyla bugün 5 dil, 10 dil, ben en fazla 7 dil bilenle oturdum, kalktım. Ama 20 dil bileni duydum tanıdıklarımdan. Olabilir bir şeydir. Neticede babamızın genlerinde vardı bu. O bize taşınıyor. Ama diller, insanların kullandığı lisanlar, lehçeler Allah'ın ayetlerindendir. Mucizelerindendir. Bir babanın, 1000 dil bilen bir babanın 7 milyar olmuş çocukları yaklaşık olarak bugün hemen hemen 1000'e yakın dil kullanılıyor gene dünyada. Bu büyük bir mucizedir. Dolayısıyla bizim birinci noktamız İngilizce de dahil zalimin dilidir diye İngilizce düşmanı olacak halimiz yok. İngiliz düşmanı bile değiliz. Ümmetimize ve dinimize düşmanlığı olanın düşmanıyız biz. Bir İngilizce alıp vereceğimiz yok bizim. İngilizce ile hiç alıp vereceğimiz yok. Ama İngilizce Müslümanların iffetini bozmak için kullanılıyorsa bir yerde, o bozma boyutuna düşmanız, karşı değil, düşmanız. İngiliz toprağımın düşmanı ise ben ona düşmanım. Dinimin düşmanı ise ben ona zaten düşmanım. Ama bizim dillerle alıp vereceğimiz olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak görürüz. Arapça bir dil birkaç tık yukarı çıkar. Kur'an'ım Arapça olduğu için mukaddes görürüm onu. Arapçayı dinimden bir parça olarak görürüm. Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin enteresan bir sözü var. Dine baktığın gibi Arapçaya bakmak zorundasın anlamında bir mesaj veriyor. Ve bunu özellikle Müslümanların kafirlere benzememeleri gerektiği ile ilgili çalışmalarında söylüyor. Yani biz yabancı dil düşmanı değiliz. Ama Arapçanın yabancılaştırılmasına düşmanız. Din dilimizin yabancı dil durumuna düşmesine karşı oluruz. Ama dil düşmanı, Kur'an'ını anlayan bir gencin, bir Müslümanın 20 dil daha bilmesini nimet olarak görürüz. Zeyd'in talebesi olarak, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın talebesi olarak görürüz bunu. Arapçaya yapılan yatırımın dine yapılmış olduğunu kabul ederiz. Arapçaya yatırım yapıldığında bu yatırım dine yapılmıştır deriz. Bu bakış tarzımız bizim imanımızdan kaynaklanıyor. Arapçayı Arapların dili olarak görmüyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dili olarak görüyoruz. Ne yazık ki emperyalistlerin yaklaşık 2 asırdan beri Arapçayla savaşmalarının nedenini Müslümanlar henüz anlayabilmiş değillerdir. Birinci noktamız bu. Ne bu noktayı tekrar vurguluyorum. Diller, içinde İngilizce de bulunmak üzere Fransızca, Çince, Uruguayca ne varsa artık bütün diller hepsi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Yani mucizedir. Dolayısıyla dil düşmanı olamaz bir Müslüman. O dilin menfi bir yerde kullanılmasını düşmanlık konusu yapabilir, adavet sebebi yapabilir ama bu o dile düşman olmamız anlamına gelmiyordur. Yani bir yerde gulu gulu dansı yaparken filan dili kullanıyorlar diye o zulme olan nefretimizi dile yansıtamayız. Adaletsizlik olur. Müslümanca bir tavır olmaz bu. İkinci önemli nokta vurgulamaya çalıştığımız, bizim başka insanlara ulaşma mecburiyetimiz var. Milletlerin birbirlerine giriş menfezleri dillerdir. Aksi takdirde orduyla girersin. Orduyla girdiğin bir yerde de kalamazsın. Bir gün seni çıkarırlar oradan. Çıkarmasalar bile senin dinini sahiplenmezler. Eğer bir yerde dininin de sahiplenilmesini istiyorsan, oraya dil kapısından girmek zorundasın. Milletlerin birbirlerine menfezi dillerdir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir dili öğrenen, o dilin sahiplerinin kötülüğünden güvende kalır diyor. Seninle ilgili projelerine sahip olursun. Bizim de yüreklere İslam taşıma görevimiz var. Yüreklere giriş menfezi de sadece dillerdir. Binaenaleyh bir yatırım tıpkı misyonerlerin yaptığı gibi uzun vadeli yapılacaksa, o yatırım yapılacak bölge insanına senin dilinin ve kültürünün verilmesi yeterli. O ondan sonra kendisi emiyor zaten. Eğer bugün insanlık Afrika'nın en ucundan Kuzey Kutbu'na kadar her yerde, Çin'den Brezilya'nın sahiline kadar her alanda İngilizce öğrenmek için gayret eder bir hasret içinde olmasa insanlık, Amerika, Avrupa bu kadar ağır olmazdı. Hatta ben sadece bir benzetme bakımından söylüyorum. Yani stratejik bir değeri olmayabilir bu sözümün. NATO'nun gücü silahından önce İngilizcesinden ve Almancasından kaynaklanıyor. Fransızcasından kaynaklanıyor. NATO Afrika'da ürkütücüdür. Çünkü Fransızca ürkütenin dilidir. Mesaj iyi anlaşılıyor Afrika'da. Rusça dünya dili olsaydı, bugünkü la kadderallah, yani bir de o başımıza çıkmasın, Rusça dünya dili olsaydı Varşova Paktı NATO'dan güçlü olurdu. NATO'dan önce çocukların kulağına NATO'nun silahlarından önce İngilizce bir dil girdiği için, yes no dedirttiği için Batı kültürü, daha sonra benim silahım var deyince inandırdı. NATO güçlü oldu. Arapça da aynı şey geçerli. Eğer Arapça güçlü olsa din güçlü olur. İslam güçlü olur. Arafat'ta okunan hutbe insanlığın tamamının mesajı olur. Dolayısıyla iki nokta çok önemli. Birincisi, dil, lisan Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Hangi lisan olursa olsun. İngilizce, insan fıtratına en yakın dildir denemez. Çin'de en yakın fıtrat dili, onca bize göre, bütün dünyaya göre zor bir dil olduğu halde, Çince fıtri bir dil orada. Afrika'da hiçbir şekilde Avrupa'da konuşulması mümkün olmayan, Birleşmiş Milletler'de tanınan bir dil olmayan bir dille yapılan muhabbet kahkahayla güldürüyor oradaki insanları. Kim hangi dili konuşabiliyorsa o fıtri dildir. O fıtratının dışındaki dil yabancı dildir. Çünkü bizim Allah-u Teala'nın verdiği eli, parmakları kullanmamız gibi bir şeydir dillerimiz. Yani Allah-u Teala insanı ana rahminde yarattığı gibi dilleri de genlerine yerleştirirken aynı kudretini, aynı azametini göstermiştir. Bu birinci noktamız çok önemli. Biz Müslümanlar olarak dilleri Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak görüyoruz. İki, biz milletlerin kalbine girmek istiyoruz. Milletlerin topraklarına kültür olarak girmek istiyoruz. Dinimizi kitlelere, coğrafyalara ulaştırmak istiyoruz. Bunun en kalıcı ve en kolay yolu onların dillerine vakıf olmaktır. Dillerine vakıf olduğumuz insanların gönüllerine daha rahat ulaşırız. Allah'ın izniyle de dinimizi de tebliğ ederiz. Biiznillahü teala. Burada vurgulamak istediğim şey, herkes bir yabancı dil öğrensin muhakkak. Mesajından önce kendi dilimizin kıymetini bilmemiz meselesidir. Bunun için hoca kardeşlerime, insanlara hitap eden kardeşlerime senelerdir söylediğim şey şudur. Size eğer davetçi olacaksanız, insanlara Allah'ı tanıtacaksanız, şeriatı tanıtacaksanız, Arapçadan önce Türkçe lazım size. Bu hizmeti Diyarbakır'ın bir ilçesinde yapacaksanız Zazaca lazım size. Zira Arapça senin din anlaman için sana lazım. Zaten anlamışsın ve hoca olmuşsun. Farzı, vacibi, haramı, mekruhu anlamışsın. Elhamdülillah. Bu gerçekleşmiş. Ama Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sen insanlara şeriatı anlatacaksan, Zazaca bilmek, Zazaca'yı ondan iyi bilmek zorundasın ki gönlüne girebilesin. Eğer bu konuşmayı Antalya'da yapacaksan, Yörük lehçesine vakıf olman lazım. Eğer televizyonda konuşacaksan ve insanların senden istifade etmesini istiyorsan, milli dil durumunda olan, herkesin ortak paydası durumunda olan Türkçeyi Necip Fazıl gibi kullanıyor olman lazım. Yahya Kemal Beyatlı gibi Türkçe kabiliyetinin olması lazım. Aksi takdirde çok heyecanlı olabilirsin. Himmetin yüksek olabilir. İnsanlar da senin sakalından, heyecanından, ilminin varlığına, itikatlarından etkilenip seni dinleyebilirler. Ama senden emdikleri süt, onlarda anneden emilmiş süt gibi kemik, et, ilik, kan haline gelmez. Alırlar, atarlar. Alırlar, atarlar. Bu sebeple dilleri ben önemsiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin külliyatının, hadislerin aktarılması, Arapçanın dışına taşınması ile ilgili bir ders yapıyorum. Ama bunu Kafkasya'daki bir lehçeye, Çin'deki bir insana ulaştırma sorumluluğunu gördüğümden fazla, bu daha fazla ulemanın, fıkıh konseyinin oturup düşüneceği bir şey. Ben bu topraklara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin en iyi şekilde aktarılması, o peygamber lisanıyla Türkçe konuşulması, yani konuşan bir Türk ama Türkçe konuşuyor, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki sahaf lehçeyi konuşuyor. Bu mücadeleyi dillendirmeye çalışıyorum. Peygamber aleyhisselam efendimizin dilinin dini gibi değerli olduğunu söylüyorum. O dilin bizim dilimize aktarılmasının da din olduğunu söylüyorum. Ve bunu elbette Bulgarca olarak da kastediyorum. Elbette Roman dilinin de şereflenmesi lazım peygamberimle diyorum. Ama 20'den fazla etnik yapının yaşadığı mesela Türkiye toprağında da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iyi bir Türkçe ile, iyi bir Zazaca ile, iyi bir Yörük lehçesiyle, iyi bir Laz lehçesiyle, iyi bir Kürt lehçesiyle de sunulması gerektiğine itikad ediyorum. İnşallah bu meseleye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.